Eksodo, Kabanata 30. Gumawa ka ng altar na gawa sa akasya na sunugan ng insenso. Gawin mo itong parisukat, 0.5 na metro ang haba, gayon din ang luwang, at 0.9 na metro ang taas. Ang apat na sulok nito ay lalagyan mo ng sungay na kaisang piraso ng altar. Balutin mo rin ng purong ginto ang ibabaw, mga gilid, at ang mga sungay nito. Kabitan ito ng argolyang ginto sa magkabilang gilid at sa ibaba para pagsuotan ng pampasan na yari sa punong akasya, at babalutin din ng ginto. Pagkayari, ilagay ito sa labas ng kurtina ng kabanang tipan at ng luklukan ng awa. Dito ko kayo tatagpuin. Tuwing umaga na ayusin ni Aaron ang ilawan, magsusunog siya rito ng insenso. Ganoon din ang gagawin niya kung gabi kapag inihahanda niya ang ilawan. Patuloy ninyo itong gagawin sa lahat ng inyong salinlahi. Huwag kayong magsusunog dito ng insensong iba sa iniuutos ko. Huwag din kayong magdadala rito ng handog na susunugin, maging hayop, pagkaing butil o inumin. Minsan isang taon, gaganapin ni Aaron ang seremonya sa pagpapatawad ng kasalanan. Ang apat na tulis ng altar ay papahiran ng dugo ng hayop na handog para sa kasalanan. Gawin ninyo ito habang panahon. Ang altar na ito'y ganap na sagrado at nakalaan kay Yahweh. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Pagkuha mo ng census ng mga Israelita, bawat isa'y hingan mo ng pantubos sa kanilang buhay. Ihahandog nila ito sa akin para walang kapahamakang umabot sa kanila habang ginagawa ang census. Lahat ng mabilang sa census ay magbabayad ng kinakailangang timbang ng pilak ayon sa timbangan ng templo. Ang kinakailangang timbang ay katumbas ng 6 na gramo. Bilang handog sa akin, lahat ng may 20 taon at pataas ay isasama sa census. Pareho ang halagang ibabayad na pantubos ng mayayaman at ng mahihirap. Walang labis at walang kulang. Lahat ng ibabayad nila ay gagamitin sa mga kailangan sa toldang tipanan. Ang halagang ibibigay nila'y pantubos ng kanilang buhay, at sa pamamagitan nito, maaalala ko ang mga Israelita." Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Gumawa ka rin ng palangganang tanso at ng tansong patungan nito. Ilagay mo ito sa pagitan ng altar at ng toldang tipanan. Pagkatapos, lagyan mo ito ng tubig. Ito ang gagamitin ni Aaron at ng kanyang mga anak sa paghuhugas ng kanilang paa't kamay. Kailangang sila'y maghugas bago pumasok sa toldang tipanan o bago magsunog ng handog sa altar. Kung hindi, sila'y mamamatay. Kailangan ngang maghugas muna sila ng paa't kamay upang hindi sila mamatay. Ito'y tuntuning susundin nila at ng kanilang lahi habang panahon." Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Pumili ka ng pinakamainam na pabango, 6 na kilong mira, 3 kilong kanela, at 3 kilong mabangong tubo, at 6 na kilong kasya ayon sa sukatang gamit sa templo. Pagkatapos, kumuha ka ng 4 na litrong langis ng ulibo. Paghalu-haluin mo ito tulad ng ginagawa ng mahuhusay na manggagawa ng papango at gagamitin mo ito pampahid upang maging sagrado ang toldang tipanan at ang kaban ng tipan. Ganoon din ang mesa at lahat ng kagamitan nito, ang ilawan at mga kasangkapang kaugnay nito at ang altar na sunugan ng insenso. Pahiran mo rin ang altar na sunugan ng mga handog at mga kasangkapan nito, ang palanggan ng hugasan at ang patungan nito. Ganyan ang gagawin mo sa mga kasangkapang nabanggit upang ang mga ito'y maging ganap na sagrado. Magiging sagrado rin ang lahat ng maisagi rito. Pagkatapos, si Aaron naman at ang kanyang mga anak ang bubuhusan ng langis na ito upang lubos silang maitalaga bilang mga pari. Sabihin mo sa mga Israelita na ang langis na ito'y banal at siya ninyong gagamitin habang panahon. Huwag ninyo itong gagamitin sa karaniwang tao at huwag gagayahin ang paggawa nito. Ito'y banal at dapat igalang. Ititiwalag ang sinumang gumaya nito at ang sinumang gumamit nito sa dayuhan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, kumuha ka ng magkakasindaming pabango ng istakte, onise, galbano at purong insenso. Paghaluhaluin mo ito at gawing insenso tulad ng ginagawa ng mahusay na manggagawa ng pabangong inasinan, malinis at banal. Dikdikin mo ng pino ang kaunti nito at ilagay sa harap ng kaban ng tipan sa toldang tipanan. Ituring mo itong ganap na sagrado. Huwag ninyong gagayahin ito kung gagawa kayo ng insenso na pansariling gamit. Aariin ninyong ito'y bukod-tangi para kay Yahweh. Ititiwalag ang sinumang gumamit nito bilang pabango.